xam lu musta ndialo niki nonu lolu tamit manam ak yenen ak yenen ci kaw lolu tamit lolu daf leen yuobu ci ñu bok ci jabari ye ñom motax murji ay jabari ye lañ ci senu manam ci senu pass pass ci walu dogal lolu motax tamit dañuy wax ne ki sacc bu ko kenn def dara bu kenn dag loxo bi ki ndialo bu ko kenn def dara punition yo bu ko ko kenn tet geray nit tamit bu ko kenn def dara ndax lan ndax gëm ne yalla te yalla rek te lolu rek am solo te niki nonu tamit yalla ko dogal ci mom té kon bu boba comme ni yalla dogal lolu ci mom té bu yawmal qiyamate tamit yalla dogalat lene rek limu bëgg ci mom yoy yep manam mom moy sen pass pass yu bon yi am ma ñi nga xamantene ñom ñoy khawariji ak mu'tazila yi qabbahumullah ñom dañu wax ni ngëm yalla mom wax lepp la manam jëf la ak manam xol bi ngëm gi deggal gi ak jëf ak wax gi yep yoy yep ciosan nañ ci ciosan ngëm yalla manam wouté ak ahlus sunna fiñu wouté ak ahlus sunnati wal jamaa moy ahlus sunnati wal jamaa dañu wax né xol bi manam deugal gi mi deugal lolu ciosan moy ciosanu ngëm gi té lolu moy li ci ëpp solo amma yeneene dañu koy matal ak diko motali waye li nga xamantene nak mom moy ñom ñi dañu wax né lepp ci ngëm yalla gi la bok mu lolu mom limu leen yobé nak moy lan limu leen yobé moy ñom dañu wax né kon nit ki def bakkar bu mak dootul nekk ci julit. Ce qui veut dire que parce que lan parce que wala mu bayyi farata kokou dootul nek ci julit ndax lolu ci ngeum yalla gi la bokone te comme ngeum yalla gi ci la bokone manam te ciosan la ci kon bu boba lolu mom moy su fekente ne dafa wagneeku ci mom moy matatul nekatul julit kon legi ci kaw lolu kon bu boba ñi nga xamantene ñom ñoy xawaari ji ñom dañ ni yefir la amma ñi nga xamantene ñom ñoy mu'tazila yi ñom ñom waxu ñu ne yefir la waye nak dañu ne ñom du ga waji du yefir mais tamit du julit waye ala kulli halin conséquence bi nga xamantene mom moy waral sen ñaari wax yoyu ben la lolou motax mu'tazila yi sen wax ji danaka amul sens mom moy waxu khawariji rek moy lan moy nit koku day dem safara sax fa abadan te lolou sik nekul ci ne du deug itam comme ni nga xamantene nonu lañ ko xamé moy tek ci alquran ak sunna yi waxu ñu lolou ñom dañu wax ne ku wax la ilaha illallah da ngay dugg aljanna te lolou mom moy hadith du ben du ñaar ci hadith yi wala ni kep ku dete bokale wo sa borom subhanahu wa ta'ala donc bo demé ci ñaari sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima bim fa fek hadith abu dharr al-ghifari ak hadith mu'adh ibn jabal ak yenen sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne ku wax la ilaha illallah te mu deggu ci saxol da ngay dugg aljanna te lool mom moy wala ni kon ki nga xamantene mom moy igen aduna fek wax te fek gem na bat bobu day dem al la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam day dem al janna ala kulli halin waye nak manam tek terewul mu meuna dem safara lolou manam lolou sik nekul ci ne lolou mom moy li am comme ni nga xamantene non lolou mu la nekke ijma' mbolam borom xam xam rasulullah alayhi ci wa ahlu sunnati wal jamaa waye kon bu boba ki nga xamantene manam boba kon ñom wa ahlu sunna wal jamaa dañu nek ci digënté murji ay nga xamantene ñom dañu ni nit ki lu mëna def ci lu bon tamit garawul day dem aljana ma dama gëm na la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amma mu'tazila ak khawariji andak amna tuuti téxantel seen biir comme niñ ko waxé won légui waye tamit dañu wax né képp ko xamantene dafa manam nek ko xamantene da ngay def bakkar bu mak wala nga bayyi farata yi ko boba da ngay nek yéfer parce que lolu manam bu boba da ngay dem safara sax fa abadan amma mu'tazila ñom dañ ni ga waji du yéfer waye itam du julit ndax mom dootul julit mom boba dañu nek waye boba ñom tamit lolu tamit du deug niki nonu ñoñu nak mom la ñom ñi top seen wax joju ñom ñoy ñi nga xamne dañuy yéfer lo ñi nga xamne dañuy def bakkar deug na ño xamantene masalan waji neena waji mom bu amé lu mat ñent juromi jabar day nek yéfer nit ki bu amé jabar ndialo day nek yéfer ak yenen rayna nit day nek yéfer té lolou sik neku ci ne du deug sama borom subhanahu wa ta'ala neena inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ki nga xamantene manam mom yalla bur yalla dana jéggel mbolam bakari mbolam manam du jéggel bok bokale waye dana jéggel mbolam bakari comme ni nga xamné non lañ ko léralé won ci jotta yéwésu ala bamou dess manam yu bol mbolam bakkar yi gëna soufé bokalé suñu borom subhanahu wa ta'ala da na leen djéggalé loolu day téktélé ci anangu lér ci né képp ko xamné deggal na batul la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yalla suko nexe mu djegal la bakkar bakkar yalla suko nexe mu djegal la bakkar waaw su fekente ne lolu mom gëmoko mom bo dewe yalla neena bu ko djegal niki nonu tamit sama borom niki nonu tamit sama borom subhanahu wa ta'ala masalan ki nga xamantene mom moy ki ray nit daf ni wa in ufiya lahu min akhihi shay'un ki nga xamantene dafa ray nit te ñu war ko ray wala ñu wara jël diyam mune bu fekente ne ay mbokam manam mbok julitam dafa am luñ ko djegal lool boba fatti baam bil ma'rufi boba nak nañu top lool ci ngiek manam moy bu fekente ne masalan x dafa ray y mbok y yi ñew ni ah am ko xamantene ne man day x xamna ni sama mbok julit la rayna sama mbok mi ndax luñ jotté wala yu demé non waye nak man mom bal nako sama walla koku bu boba manam ci ñu ko wara don koku bu boba kenn dootul rayati x boba kenn dootul ko rayati ndax lan mune yeen suñu borom moko wax subhanahu wa ta'ala fa man ufiya lahu min akhihi daldi jëfëndiko baati akhihi mbokku te mom mo waxon fele ne innamal mu'minuna ikhwa li am ba res moy way gëm ñi kessé ñom ñoy ay mbokk manam kon manam shay'un manam kon fatti ban bil ma'ruf nañ ko top ci ñek boba ñu joxe diye ak mbolam atti yi nga xamantene ñom ñoo ci aju wa ada'un ilayhi bi ihsan momit comme bal nañ ko boba momit na joxe li nga xamantene mom moy diye bi mom moy indemnisation bi nako joxe nak ci ñek mom itam loolu yep manam loolu day tekkale ne ki ray nit tamit du yefeer té loolu li nga xamantene nek té bokku na ci likoy gëna dëgeural moy bimu nan wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu bu fekente ne ñaari couleur ci way gëm ñi dañuy rayanté jëng mu bo and ak lool mu boole len ci way gëm ñi ni xolal subhanallah hadith bi nek ci sahih imam al-bukhari ak yenen téré hadith yi rahmatullahi alayhim yemi yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ne ya way hama taqtuluhu fi'atul baghiyah min al-muslimin ay way toskareñal na ammar yurumna ammar manam li nga xamantene dina ko ray lan al fi'atul baghiyah kurel gi nga xamne ñoom ñoo ferterlu minal muslimina ti bok ci julit ñi te xolal subhanallah motax li ibnu uyayna sufyan ibnu uyayna rahimahullah dafa wax ni yimuna ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam baat bi mu jëfëndiko ne minal muslimina ci julit ñi lay bok pourtant ay julit lañ mais ñoom ñoy dañuy ferterlu revolté wu ci kanamu julit ci kanamu njit bi moy imam bi and ak lool ba pare ray ki nga xamantene mom moy Ammar radiyallahu ta'ala nga xamantene sahaba bu magla ci sahaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam and ak lool yenente bi sallallahu alayhi wasallam continue tuddé ñooñu né ay julit lool loolu day wone ci anam gu leer ci li nga xamantene mom la mom na murji ay wax manam li nga xamne mom la khawariji wax ak mu'tazila yi lool du deug nala kulli halin bokku na ci li nga xamantene tamen mom mo koy gëna manam mom mo leen nax nak mom moy hadith yi ak yeleleg yeen ay nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala wala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def ci jefandiko baatu kefer te xamuñu ne bobu lim ci djublu rek moy kefer gu ndaw masalan hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu bi nek ci sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dana sababul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufr manam saga julit ngagn ko wax ci mom lu ñaaw koko ak katchor la genu top la amma xex ak mom wala ray ko nak mom koku yi kefer la waye lolou sik neeku ci ne kefer gu ndaw gi mom motax ñuy wax ndax ay yele nga xamantene mom lañu la wax sank ci pour ci ak hadith bi nga xamne mom lañ la wax legi ni ci hadith Ammar radhiyallahu anhu ñom ñuy tektale ne ki ray nit du yefer manam kon boba kefer gu ndaw gi mom motax ñuy wax manam mom moy genu top gi rek la lolou lay tax ñuy wax waye te ki wul ne yefer la bi nga xamantene mom moy comme ñom manam dañuy yamale waajoju ak ñom George Bush ak ñom gaay yoy dedet ak ñom Firaun ak Haman abadan duñ leen yamale de ñi ñom gëm nañu borom bi subhanahu wa ta'ala te nangul nañu ko ñom ay julit leen donte dañu bari bakkar dañu reuy bakkar leen rek mom moy li nga xamantene mom lañu deppowul wuti ci ni ndax ku koy def yéfer la wala du yéfer mom moy bayyi julli kessé moy li nga xamne wuté nañ ci té li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wax nañ né du yéfer comme li nga xamne non lañ koy léralé je insha Allah hatta hanabilay rahmatullahi nga xamne ñom dañ ñu yéfer la dañ ko teunk ci ñaari charte bu ñëkk bi mom moy ñu indil ko ay lay degeer yu leer yu wone ni ku du yéfer du ñu wone ni julli farata la ba nopp mu bañ na mu ba bari mu bañ na du ko def ñaarel wi ak musibe ak gravité yi ci nekk ci ñak julli mu bañ ba tay ne du ko def ñaarel bi mom moy mu ne du manam ni présenter ko juge bi djim ko toublo mu bañ ñaar yoyu mom moy condition yiñ ko teunkal té lolu manam tamit danaka day daldi delu war rek ci nek ki dul julli mom du yéfer rek waye nak ki bañ ni julli faragal ko yéfer la comme niñ la ko waxe won jotay bi wessu ndax lan ndax lank nga xamantene mom lay lank né manam li mom moy diiné manam ni li wax la bu borom subhanahu wa ta'ala wax té lolu manam lim mi dafa melni dafa wéddi ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam limu fi indi du deug lolu la wax manam le fait que mu ne du farata waruko wala amna ño xamantene mom mon nañ len ko waccel le fait que mu wax lolu lolu mom moy yenente bi ko limu fi indi du deug sallallahu alayhi wa sallam té lolu kep ku ko japp wa nga wax ko yéfer la lolu tamit manam niki nonu itam ki nga xamantene kon ñom yoyo len nak ak aya bu melno man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun kep ko xamantene atté wawul li nga xamne mom la yalla atté yo ko ñoo ñoy yéféri lolu manam itam bo batay koku kéfer gu ndaw gi la comme niko ibn abbas wax rabbiyallahu anhu ma kufrun duna kufrin manam ndax lan ndax li nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala wax fele ne yalla dana jéggelé lepp bam dess bokalé kon lolu moy bu fekente na atté wulo mbir mi waye nak bañulo ne manam amma ki nga xamne nak dafa bañ ne ah li yalla waccu mom baaxul manam mom moy li nga xamantene mom moy loi bi Napoléon indi mom mo gëna bax laïcité bi dal gaay teural tuba bi teural mo gëna bax l'islam l'islam mom baaxul waruñu ko doxal ndax buñ ko doxale manam yefi barbari la koku nak mom yéfer la ndax li nga xamantene mom la wax wala mom la gëm mom modi yalla amna lu kuko gëna manam kuko gëna xam kuko gëna té lool niki non kuko gëna xam mbiri nu muy doxé ak kuko gëna xam nan la jamono di doxé wala bok mom dafa réré won né jamono dina mësa ñëw melni ak yu démé niki non koku nak yéfer la amma ki nga xamantene nak mom dafa baña atté wo li diiné ji wax ndax dafa am manam ndax dafa am ay intérêt yu muy défendre ñoñu ay kacior lañ loolu motax mu tek ci benen ay bi ci déssu bi ci téggu mu né wo man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun am ñi nga xamantene képp ko xamné atté wulo li nga xamantene mom la wala atté ñoñu ay kacior lañ amma nak ki nga xamantene mom dafa atté wo benen atté ngir mëna jël akku jambur ngir mëna togn nit ñoñu mom la alquran nañu man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun ñi nga xamantene ñom ñoy ñi atté wo ci li yalla ñi atté wo leneen lu bokku te li yalla atté wo manam képp ku atté wo wul ci li yalla waccé koku nonu manam ñoñu ay togn kat lañ kon bu boba lool lañuy wax manam waye duñu wax rek ci luñu doyal ni képp ko xamantene dafa ni masalan manam dafa ñew ni damay appliquer laïcité wala bok masalan da di ñew di ni tribunal manam mu am acte digënté bu mu am ak keneen da di dem ci tribunal lay gi bu boba rek ñu ne kon ci yéfer la ndax yalla mo ne ku atté wowul ci li yalla wa atté yu ko yéfer la dédé loolu yélowul ñu yéfer lo julli ñi ci loolu yélowul itam ñu yéfer lo julli ñi ci bakkar yo xamantene dañ ko def ala kulli halin li nga xamantene mom lañu wax loolu du deug amna ñeneen ñi nga xamantene tam ñom dañu wax ne dañam ñoy jox mi yeey manam ñom dañu ñom dañuy wala ñom dañuy wax ne li nga xamantene manam mom moy al iman ngëm ñom dañu ne ngëm yalla dal mom moy al ma'rifa manam mom moy nga xam yalla te loolu itam du deug li nga xamantene ndax ñom dañu wax ne ki nga xamantene xamna yalla dal koku mom gëm na yalla te loolu nak du deug li koy wone mom moy iblis ngi ni kenn gënu ko xam yalla ndax xamna yalla tekku xol alquran ak mi nga xamantene mom lay jokkalante ak borom subhanahu wa ta'ala dañu xamne ku xam yalla la waye xamna ni yalla amna xamna ni yalla lañu wara jaamu xamna ni yalla lañu wara top waye nak xolal li alquran wax alquran dafa ne aba wastakbar wa kana min alkafirin dafa blank ba pare dafa reereel bu wa defé nak mu ne wa kana min alkafirin bok na ci nga xamantene ñom ñoy yéféri kon alquran mom moko tuddé yéfer ci kaw lolu itam manam fir'auna niki nonu mom ak ñi nga xamantene ñom la nekkalon la'natullahi alayhim mom tamit xamone nañu yalla and ak lolu dañu bañ ñu te bañ gogu ñu bañ lool motax ñu bok ci yéféri mu ne wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa ulwa lool la alquran wax manam neena fir'auna mom ñom wa jahadu biha ñom wa fir'auna gaayami ñom dañu lank lool wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum way ñom ci seen bir woor na leen am nañ certitude ci ne lu yenen ti yalla musa alayhi salatu wassalam di wax ni moy deug way nak zulman togn rek ko leen ci yobu waxlu won ak reey reey lu motax ñom ñu wedd mais duñu jaamu yalla ne dal yalla amul kon kok tamit manam yéfer la mom itam ndax dafa lank ne yalla amul ya lank ne yalla wax du deug yu lank ne li yalla wax bax baxna lank ne li fi yenenbi sallallahu alayhi wasallam indi mom baxna kok nonu tamit yéfer la donte leer nako ci biram ne lolu deug la lolu kok tamit yéfer la ala kulli halin lolu mom moy li nga xamne mom moy taxantal yi ci aju kon ni li manam li nga xamantene mom moy ngeum yalla ak ki nga xamanteni mom moy ki gëm yalla lool mom mo ci aju su fekkontene nak masalan dañu nekkon ci benen jotay bo xamanteni jotay bi jotayu a tawhid la wala manam jotayu manam masala aqida la boba doon nañu gëna leral masala bi waya ala kulli hal ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu rogalat ci suñu bir xol ak ci suñu bir yaram yi manam gëm yalla gu mat sekk ak leeru ragal yalla ak yaqin ak wooru yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala bolañu ci ñinga xamantene dañuy xoti ay maqamatul yaqin te bolañu ci ñinga xamantene dañuy nekk ñu laap ñu sel ba bok ci ñinga xamantene ñom ñoy al muqarrabin ñi jégué yalla ñu dëgg dëgg ci barké yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ila yawmiddin wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين اللهم بالهدى والكرم لا تدم وتبقى إلى قيام الأنام وحزب الأمم ووضيع الرمة مكة أم القرى ووضيع الرمة مكة أم القرى ووضيع الرمة مكة أم مكة أم القرى مما أهم وثم صلاة على المصطفى.